Sziasztok, Csicó vagyok, és ez a Connector Retrosarok első hivatalos adása. Az előző felvételt ne nevezzük annak, hiszen az csak egy intro volt. Ez a mostani viszont egy teljes értékű felvétel. Ahogy a bevezetőben már ígértem, mai témánk a soundfontok lesznek. De mik is ezek a soundfontok? A soundfont fogalmát valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy tulajdonképpen egy fájltípus és egy technológia együttes fogalma, amely sample alapú audioszintézis segítségében állít elő zenét. Ez lehet, hogy elsőre egy kicsit tudományosan hangzik, de akkor nézzük kicsit részletesen. Tulajdonképpen elhangzott az, hogy sample alapú. Az azt jelenti, hogy ha megnézzük ennek a fájlnak a belsejét, akkor sok-sok kis PCM, úgynevezett base sample-ök találhatóak benne, és egy-egy ilyen sample vagy hangfájl egy-egy hangszernek felel meg. Ezen kívül még tartalmazhat egyéb a hangszerekre vonatkozó információkat is, például, hogy egy adott hangszer loopolva legyen-e vagy sem. De akkor ennyi tudományos bevezető után térjünk arra rá, hogy miért is akarunk használni soundfontokat a retro világban. Igazából azért, mert a soundfontok segítségével is nagyságrendekkel növelhetjük a játékok MIDI zenéjének a minőségét, hasonlóan, mint a korábban említett Roland külső MIDI eszközökkel. A soundfont sem új keletű dolog, az EMU Systems és a Creative Labs közösen fejlesztette ki a 90-es évek elején, és az első hangkártya, amely ezt ki tudta használni, az az AVE 32-es volt. Lehet, hogy emlékeztek rá, ez az a bazi hosszú hangkártya, amilyen memória foglalat is volt. Így, hogyha telepakoltuk memória modulokkal, akkor jó nagy soundfontokat is feltölthettünk rá. És akkor most szedjük össze, hogy mi kell ahhoz, hogy egy doszos játék például soundfont segítségével játssza le a benne található zenéket. Hát ehhez először is szükségünk van egy soundfont fájlra. Fontos, hogy ez a fájl General MIDI kompatibilis legyen, mert nem minden soundfont General MIDI kompatibilis, viszont a doszos játékok zenéi ebben a formátumban vannak eltárolva. Ezt úgy tudjuk eldönteni, hogy ahonnan leszedjük a soundfont fájlt, általában jelölni szokták mellette GM vagy GS jelöléssel, hogy az adott fájl General MIDI kompatibilis. A GS az a General Standardnak a rövidítése. Ez tulajdonképpen egy kibővített General MIDI szabvány, még több hangszer tartalmaz, szintén a Roland cég fejlesztette ezt ki. Ez a szabvány teljesen kompatibilis visszafele a General MIDI-vel, ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan soundfontunk, amely General Standard formátumban van, az teljes mértékben használható az összes General MIDI-t használó doszos játék esetében. Egyes játékok képesek kihasználni a General Standard szabvány által nyújtott extra hangszerek lehetőségeit, ilyen például a Wing Commander Privateer című játék. Ezért, hogyha ezzel a játékkal játszunk, érdemes olyan soundfontot betölteni, amely GS és nem GM kompatibilis. Akkor sincs semmi baj, hogyha csak General MIDI kompatibilis soundfontot használunk, viszont így azokat az extra hangszereket, amelyek csak a General Standardban szerepelnek, nem halljuk. Mivel a Roland SC55-ös Sound Canvas volt az első olyan eszköz, ami ezt a GS szabványt is tudta, ezért sokszor a játékok zenei beállításánál Sound Canvas opció alatt találjuk ezt a beállítást. A show notes-ban majd belinkelek pár oldalt, ahonnan ingyenes soundfontokat ti is be tudtok szerezni. Többféle fájlformátum létezik a soundfontok világában. Minket elsősorban az SF2 kiterjesztés érdekel, tehát hogyha ilyet láttok, és mellette ott van, hogy General MIDI kompatibilis, akkor nyert ügyünk van. Vannak még más fájlformátumok is természetesen, a teljesség igénye nélkül megemlíthetek párat, ilyen például az SF-OGG vagy az SFZ, de nem mellesleg a Gravis Ultrasound által használt patch fájlok is ide tartoznak. De jelen adás keretein belül elsősorban az SF2 formátumra szeretnék koncentrálni. Miért? Mert ez az egyik legkönnyebben szóra bírható fájlformátum, akár DOSBox alatt mindenféle segédprogram nélkül. Illetve még van egy fájlformátum, amit szeretnék megemlíteni, ez az úgynevezett SF-ARC, ez egy tömörített fájlforma, és egy segédprogram segítségével könnyen SF2-vé alakíthatunk. Valószínűleg a későbbi adások során a többi fájlformátumot is górcsi alá fogjuk venni, de egyelőre elégedjünk meg az SF2-vel. Na de így, hogy már van egy soundfont fájlunk, lássuk, mi kell még ahhoz, hogy szóra is tudjuk bírni. Kell hozzá először is egy eszköz, amelybe be tudjuk ezt tölteni. Ez lehet egy hardware, egy erre kompatibilis hangkártya például, de adott esetben egy szoftver, ez lehet akár a DOSBox, tehát maga az emulátor is tudhatja ezeknek a soundfontoknak a kezelését, vagy egy úgynevezett szoftver szintetizátor. A szoftver szintetizátoros megoldást egy későbbi adás során fogom nektek bemutatni, most koncentráljunk a DOSBox-os megoldásra. Az alap DOSBox verzió önmagában nem képes a soundfontok kezelésére, viszont mivel ez egy open source projekt, léteznek különféle iterációi, ezeket úgynevezett DOSBox SVM buildeknek hívjuk. Ha erre rákerestek, akkor kaptok egy listát arról, hogy milyen forkok, milyen iterációk léteznek. Az én személyes kedvencem a DOSBox ECE, vagy ECE, ez az Enhanced Community Edition-nek a rövidítése, és ez a DOSBox verzió rengeteg különböző patchet tartalmaz, amelyet különböző emberek készítettek. A teljesség igénye nélkül pár ilyen patch, amit tartalmaz, például a 3DFX Voodoo-nak a támogatása, emulálása, a pixelpontos renderelés, vagy a javított OPL3 emuláció, vagy a sokat emlegetett Roland MT32-es MANT szoftver emulátornak a teljes implementálása. Aki esetleg még nem hallgatta meg az 515-ös Connector podcast epizódot, annak ajánlom, mert abban részletesen beszámolok, hogy miért is volt olyan királyság ez az MT32-es eszköz. Van még egy nagyon szuper feature-e ennek a DOSBox EC-nek, ez pedig az Open Source Fluid Synth szoftver szintetizátornak az implementációja. Ez teszi számunkra lehetővé az időutazást, nem, a soundfontok használatát. Ennek a beállításait egy videó keretében fogom nektek bemutatni. Talán fontos kiemelni, hogy nem minden soundfont szól jól minden játékkal. Nehéz egy általános, jól működő all-around soundfontot találni, bár nem lehetetlen. Akkor ugye jöhet is a kérdés, hogy akkor miért használunk soundfontokat, vagy egyáltalán miért indult el az egész. Hát először is azért, mert ez egy sokkal olcsóbb megoldás volt, mint a drága külső Roland eszközöknek, vagy egyéb mondjuk egy Yamaha eszköznek a megvásárlása, mert ha olyan hangkártyánk volt, amely képes volt memóriát fogadni, és beleraktunk memóriamodult, akkor viszonylag könnyen fel tudtuk tölteni ezeket a modulokat, és mégis más hangzást kaptunk, mint a hangkártyának az alapbeállításai. Viszont a 90-es évek eleje óta jó sok idő eltelt, és léteznek manapság már nagyon jó minőségű soundfontok, ezek akár több száz megabájtosok is lehetnek, sőt, ha jól tudom, van még gigabájt fölötti méretű is. És ha megtaláljuk a számunkra megfelelő soundfontot, ami egy adott játékhoz esetleg jól szól, akkor akár a de facto-nak számítható SC55-ös Sound Canvas hangját is le tudjuk pipálni. Bár hangsúlyozom, ez egy nagyon szubjektív téma. Valaki esküszik az SC55-ös mindent elsöprő hangjára, valaki meg azt mondja, hogy bizony-bizony egyes játékok jobban szólnak bizonyos soundfontokkal. Ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Mivel a játékok MIDI zenéjét elsősorban az MT32-esre vagy a Roland SC55-ösre írták, ezért talán jó hozzáállás az, hogy meghallgatjuk az adott játék zenéjét ezeken az eszközökön, és utána összehasonlítjuk ezt egy adott soundfontnak a hangzásával. Így mindenki el tudja dönteni, hogy melyik a számára kedvező forma. A puding próbálja az evés, szokták mondani, ezért álljon most itt egy-két példa, így mindenki el tudja dönteni, hogy neki melyik tetszik jobban. Egy-egy percnyi zenét hoztam különböző játékokból, különböző soundfontok, illetve eszközökön tesztelve, fogyasszátok egészséggel. Első versenyzőnk a Sandblaster 16-os, Doom 1 első pálya, a nosztalgia kedvéért. Szintén Soundblaster 16, Doom 2 első pálya. Roland Sound Canvas SC55. We'll be right back. Doom 1 Corium Revision A soundfont. SGM 2.1 soundfont. Most következzen a Doom 2 első pályájának zenéje, először az SC55-össel, aztán a Corium Revision A soundfonttal, végül pedig az SGM 2.1-es soundfont szólal meg. Most pedig következzen a Duke Nukem 3D méltán híres Grabback című száma. A sorrend teljesen hasonló lesz az előzőhöz. SC55, Corium Revision A és SGM 2.1. Pedig következzen az utolsó játék, a TIE Fighternek a zenéje, amely egyben az egyik kedvenc DOS-os játékom. A TIE Fighter zenéje még attól is különleges volt, hogy dinamikusan változott ahhoz képest, hogy mi történik velünk a játékon belül. Ha például egy új ellenség tűnt fel, vagy pedig sikerült valakit szétrobbantanunk, akkor egy kis örömóda került lejátszásra. Érdemes megfigyelni, hogy egyes soundfontok használatával szinte szimfonikus zenekarnak megfelelő hangzást tudunk produkálni ebben a játékban. A sorrend most így alakul. Először SC55, aztán SGM 2.1, végül pedig a Timbers of Heaven 3.4-es soundfontot halljuk. Thank you. Így elsőre ennyit szerettem volna megmutatni nektek a soundfontok világából, de itt nem ér véget a történet, hiszen a következő epizódban videón keresztül mutatom be nektek a DOSBox beállításait, és együtt fogjuk kipróbálni, hogy hogyan is szólnak DOSBox alatt ezek a soundfontok. Remélem tetszett nektek ez az epizód, szívesen venném, ha visszajeleznétek nekem, ezt megtehetitek a Facebookon, vagy Telegram csatornánkon, vagy írhattok akár személyes e-mailt a connector.retro.sarok@gmail.com címre is. Én Csicó vagyok, és ez volt a Retro Sarok, mert egyszer minden retro lesz.